2015 hemen Bidasoa mugimendua 2011ko ekainak 3an sortu zen. Kalera eta plazatara irten ginen. Gure eta jende askoren haserrea modu sortzaile batean bideratuz. Ordotik jarrera aktibo batez proiektu zein ekimen ezberdinetan lan egiten ibili gara. Gizarte eraldaketan parte hartzaileak izan nahi dugulako. Proiektu desberdinak garatu ditugun arren, beste kolektiboen elkarlanean aritzea, hauek momentu konkreturako elkartzen saiatuz da gure erronkarik handiena. La Kaxita Gaztetxeak kolektibo askoren elkarpuntu izanik, lan hau hein batean asko erraztu digu, eta beti egonda guri ateak zabaltzeko prest, bilerak egiteko, materiala prestatzeko, gure ideia antikapitalistak, autogestioaren aldekoak eta denon orurarakoak errotik partekatzen ditugu berarekin.